Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowela kodeksu wyborczego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości w drugim czytaniu w Sejmie. Senatorowie wracają do pracy nad prezydencką ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Europarlament zajmie się rezolucją w sprawie Brexitu. Zniesienie głosowania korespondencyjnego, zmiana w sposobie wyboru Państwowej Komisji Wyborczej. To niektóre propozycje zawarte w projekcie noweli kodeksu wyborczego autorstwa PiS, którym od godziny zajmuje się Sejm. Zmienione mają być także ustawy o samorządach gminnym, powiatowym i województwa. Rano posłowie poinformowali o poprawkach, jakie pojawią się w drugim czytaniu. W tej konferencji w Sejmie przysłuchiwała się Ksenia Matczak. Kseniu, jakie zmiany proponują? Posłowie PiS poinformowali o pozostawieniu w projekcie ordynacji wyborczej jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców oraz pozostawieniu uprawnienia rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych. PiS zaproponował też wydłużenie kadencji w samorządach do 5 lat. Dlaczego? To tłumaczył Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. To zresztą wczoraj także zapowiedział już pan premier Gowin. 5-letnia kadencja. Dlaczego? Ponieważ pozostajemy przy dwukadencyjności. Uważamy po przeanalizowaniu wszystkich spraw, po analizie z prawnikami, że nie ma tutaj zagrożenia niekonstytucyjności. Bierne prawo wyborcze nie jest konstytucyjnie gwarantowane i tak dla wszystkich. Sądzimy, że w związku z tym jednak ten 10-letni okres jest bardziej właściwy. Komisja Nadzwyczajna, która zajmowała się projektem przez tydzień, pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Większość komisji przegłosowała też zniesienie głosowania korespondencyjnego. Wykreślenia tego zapisu chciała opozycja, wskazując, że brak takiej możliwości utrudni oddanie głosu, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Poseł Łukasz Schreiber zapewnił, że główną intencją wprowadzenia tej zmiany jest zapobieżenie możliwościom dokonywania fałszerstw wyborczych. A teraz w Sejmie oczywiście trwa debata. Ksenia Matczak, dziękujemy za relację. Z Sejmu przenosimy się do Senatu, który właśnie rozpoczyna posiedzenie, a nim ciąg dalszy prac nad prezydencką ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Później senatorowie zajmą się ustawą o Sądzie Najwyższym. Michał Fedusio. Wznawiając pracę nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, senatorowie wysłuchają oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Później w Izbie Wyższej odbędzie się debata oraz rozpoczęcie prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Według harmonogramu prac Senatu także dziś odbyć ma się dyskusja na temat ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W porządku bieżącego posiedzenia są także ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę czy o wychowaniu w trzeźwości. Zaplanowano również kontynuację prac nad dwoma projektami senackich uchwał. Pierwsza dotyczy 75. rocznicy utworzenia Rady Pomocy Żydom Żegota oraz misji Jana Karskiego. Druga 95. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczpospolitej. Posiedzenie Senatu zaplanowano do piątku i właśnie ostatniego dnia obrad ma odbyć się blok głosowań. Michał Fedusio, Polskie Radio. Produkowali i rozprowadzali wyjątkowo niebezpieczne narkotyki i dopalacze. Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili policjanci z CBŚP i wrocławscy prokuratorzy. Członkowie gangu działali od 2013 roku, a zysk z przestępczej działalności był ich jedynym źródłem dochodu. Zatrzymano kilkanaście osób, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Do sprawy zatrzymano łącznie 19 osób podejrzanych o produkowanie i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia i życia substancji, tzw. dopalaczy. W ostatnich dniach prokuratura skierowała wobec zatrzymanych akty oskarżenia do sądu. Zatrzymanym grożą kilkuletnie wyroki, a ich szefom do 10 lat więzienia. Oskarżeni mają od 23 do 40 lat, byli wielokrotnie karani. Produkowany przez nich syntetyczny dopalacz bezpośrednio zagrażał życiu tych, którzy go zażywali. Rezolucja w sprawie Brexitu w Parlamencie Europejskim. Dokument zawiera 5 podstawowych warunków, które Wielka Brytania musi spełnić, by mogła rozpocząć się druga faza negocjacji. Szef zespołu, który w Europarlamencie zajmuje się rozwodem z Londynem, Guy Verhofstadt, zapowiedział wprowadzenie poprawek. To reakcja na słowa brytyjskiego ministra do spraw Brexitu. David Davis powiedział w niedzielę, że dotychczasowe ustalenia w sprawie Brexitu są raczej wyrazem intencji niż prawnie obowiązującym porozumieniem. Guy Verhofstadt te wypowiedzi określił jako niedopuszczalne i podważające zaufanie. Poprawki mają zapewnić, że Wielka Brytania będzie respektowała wypracowane ustalenia. Początkowo w rezolucji miały znaleźć się tylko zapisy dotyczące m.in. ochrony praw człowieka, ważności orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zapewnienia o wolności przemieszczania się obywateli Wielkiej Brytanii po krajach wspólnoty. Decyzje w sprawie tego, czy będzie mogła się rozpocząć druga faza negocjacji w sprawie Brexitu, podejmą pod koniec tego tygodnia szefowie państw członkowskich. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

dziecko jutro przestraszone. Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. Czuję się niczym w wannie karp. Coś mocno tak uwiera duszę. A tutaj święta i anioły mrugają do mnie spod ramiona. Więc uśmiechając się przez łzy, panią nadzieję proszę, by zeszła tu w noc grudniową z nieba, bo jakże bez niej dzisiaj śpiewać. Bez niej kolęda będzie smutna, jak nasze życie połamane. Bez niej kolęda będzie gorzka, jak codzienności naszej smak. Jak my w tym wszystkim pogubione, po ludzku jutro przestraszone. Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. Wstający leży Boży syn, bezbronny jak te wszystkie dzieci, które zmieniają się w anioły wśród wojen, głodu i zamieci. W oczach ich matek ból i troska, a każda z nich jak Matka Boska. I o tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego święta. I o tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego święta. Magda Umar śpiewa kolędy. To nasza płyta tygodnia, w tym tygodniu w Trójce, a dzisiaj egzemplarze poślemy do pani Moniki do Rzeszowa i do pani Marty do Ostrowa Wielkopolskiego. Kolejne będzie jutro dla państwa miała Katarzyna Pruchnicka, oczywiście po 10:00, oczywiście w do południa. Przed książkami jeszcze Michael. No more shame and misery. can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. I can see that face of trouble, and I'm on the verge. And now through some days of trouble, I'm in the hospital. For the love of everybody, look behind the wall. Michael Kiwanuka nazywa się ten artysta, utwór Love and Hate, ale teraz już pora w Do Południa na książki. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mariusz Cieślik jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też się pochwalę tą książką, którą ja przyniosłam, czyli no, nie jest to polskie wydanie, bo chyba nie ma jeszcze polskiego wydania Lost in Translation, ale bardzo ciekawe słowa w środku, nieprzetłumaczalne ponoć na inne języki i na przykład słowo zginącego języka północnej Australii, Wagiman, i to słowo murma oznacza czynność szukania czegoś pod wodą przy użyciu jedynie stóp. No, takie słowa istnieją też w języku polskim, czy może nawet... Na pewno. Może nawet w języku polskim, którego już nie ma. Za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy z kolejnym gościem, ale no właśnie, bo ty też przyszedłeś z książką oczywiście. Tak, to jest taka książka, która właściwie jest postscriptum do wielkiej powieści, która niestety jest słabo w Polsce znana, wielkiego polskiego pisarza Floriana Czarnyszewicza, Nadberezyńcy. I Bogusław Hrabota dopisał takie postscriptum specyficzne dotyczące historii swojej rodziny. Nadberezyńcy to jest taka opowieść o Polakach, którzy po traktacie ryskim w roku 1920, po wojnie polsko-bolszewickiej, zostali za granicami Polski, na wschodzie, na terenie dzisiejszej Białorusi. No, uważali, że zostali sprzedani Związkowi Sowieckiemu. Zostali zdradzeni, ponieważ oni walczyli w wojnach różnych, przechowywali polskość przez pokolenia. I Polska się ich wyparła w końcu. I ta książka, Ci Nadberezyńcy, są takim właściwie pomnikiem postawionym tej grupie, jak to powiedzieć, nawet może można powiedzieć narodowej, ale też właściwie to była specyficzna społeczność pomiędzy Białorusinami a Polakami. I niezwykłym językiem jest ta książka również napisana, jeśli państwo mieliby okazję po nią sięgnąć, bardzo polecam. To jest arcydzieło słabo znane z jednego powodu, dlatego że autor powieści po traktacie ryskim troszeczkę pomieszkał w Polsce, ale był tak rozczarowany Polską powojenną, po pierwszej wojnie światowej, że wyemigrował do Argentyny i tam pracował w rzeźni. Hrabota dopisuje w swojej książce, w tej Świni z twarzą Stalina, postscriptum do losów właśnie ludzi z Nadberezia, czyli nad rzeką Berezyną mieszkała w zaściankach polska społeczność. I już wiemy dziś, że ich los był straszliwy, dlatego że oni byli głównymi ofiarami czystek w latach 30. Wtedy decyzją Stalina wymordowano około 700-800 tysięcy Polaków. Znaczy oni oczywiście zostali wymordowani w taki sposób, że część z nich została wywieziona na Syberię i tam umarli, a część po prostu najzwyczajniej w świecie wymordowano. A dziadkowie, pradziadkowie autora tej książki przeżyli. I dalsze ich losy są równie fascynujące, dlatego że po tych czystkach najpierw stalinowskich, potem hitlerowskich, bo wsie były palone w Nadbereziu, bo tam grasowali partyzanci w lasach rosyjscy. Po tych czystkach trafili jego przodkowie, Bogusława Hraboty, do Königsbergu, czy też dzisiaj miasta nazywanego Kaliningradem, gdzie osiedlili się już raz na zawsze. I drugą częścią tej opowieści jest opowieść o Königsbergu. Hrabota tam opowiada jak to miasto było, jak wyglądało przed wojną, jak było niemieckie. Potem jest taki bardzo ciekawy epizod wojenny. A potem o tym, jak on sam jako dziecko pojechał po raz pierwszy do swojej babci, której nie znał. To było pewnie w latach 70-tych, podejrzewam. I opowiada, jak zobaczył to miasto, które z miasta, które możemy, pewnie można by porównać do Gdańska, powiedzmy, stało się czymś, co nie miało z miastem nic wspólnego, ponieważ składało się wyłącznie z bloków z wielkiej płyty, czy tam tego typu budowli, betonowych budowli, które nam się kojarzą z komunizmem. Zostało zrównane z ziemią i nikt nie miał pomysłu, żeby je w jakimkolwiek stopniu odbudować w sposób historyczny. Natomiast na miejscu tego znienawidzonego przez Rosjan miasta postanowiono betonową dżunglę, tak można by powiedzieć. Więc to jest taka historia, można powiedzieć, rodziny, w której losach odbijają się straszliwe historie XX wieku. Rodzin, po której przejechały się dwa totalitaryzmy, hitlerowski i stalinowski. I to się świetnie czyta, chociaż to jest bardzo formalnie skomplikowana rzecz. Kiedy ja powiem, że to jest coś pomiędzy esejem i powieścią, a częściowo jest to esej, a częściowo powieść, to państwo się może zniechęcą. Natomiast mimo, że to tak brzmi dziwnie, to się czyta jednym tchem, dlatego że to są bardzo takie opowieści autentyczne, impresyjne i emocjonalne. Naprawdę autor te historie swojej rodziny przeżył, przemyślał, pojechał jej śladami w te różne dziwne i ciekawe miejsca, a potem to w bardzo ciekawy sposób opisał. To przypomnijmy jeszcze tytuł. Świnia starzą Stalina, Bogusław Hrabota. Bardzo dziękuję. Książki w przodownikach lektury w środy poleca Mariusz Cieślik. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A my zostajemy przy książkach. Za chwilę wrócimy do tej z nieprzetłumaczalnymi słowami. To jeszcze jeden rzadko słyszany na antenie język. do południa. Ta książka, którą dziś przyniosłam do studia, już mówiłam to chyba, że można ją nawet czytać w pewnym sensie jako tomik poetycki, bo tyle słów nazywających rzeczy nieuchwytne i odnoszę wrażenie, być może jest to zbyt daleko idący wniosek, ale że i zbyt poetycki, że na przykład Japończycy mają jakąś skłonność przedziwną do nazywania tego, co jest nieuchwytne, co w innych językach nie nazwane, bo mamy tu słowo na przykład komorebi, czyli światło słońca przebijające przez gęste liście drzew, albo mamy też słowo boketto, czyli spojrzenie w dal, w zamyśleniu, ale wtedy, gdy nie myślimy o niczym konkretnym. Myślę, że to słowo powinno się też przydać każdemu w codzienności, kto chce się na chwilę oderwać i odpocząć. A w studiu jest już dr Agata Honcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Badaczka języka, językoznawca, pisząca o języku. Pani doktor, czy my możemy na podstawie tych słów, które są nieprzetłumaczalne, coś powiedzieć nie tyle o człowieku, co o kulturze, narodzie, o kulturze? Niektórzy sądzą, że możemy, inni sądzą, że nie możemy. Jak to w językoznawstwie, czy w ogóle w nauce, nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ściera się tutaj kilka poglądów, kilka takich właściwie nawet zestawów poglądów dotyczących relatywizmu językowego, bo o tym rozmawiamy. Czyli takiego zjawiska, jak chcieliby niektórzy, zjawiska dotyczącego tego, że właśnie pewne rzeczy są nieprzetłumaczalne, że to, co język jakiś pozwala wyrazić, inny język na to nie pozwala. Czyli no, jaki stąd byłby wniosek, taki ostry wniosek płynąłby taki, że nie potrafimy się porozumieć, jeżeli mówimy innymi językami, a mimo to jednak sztuka przekładu kwitnie. No i co z tym fantem zrobić? Na przeciwległym biegunie stoją tacy badacze, którzy uważają, że wszystko jest przetłumaczalne, tylko w inny sposób. Czyli co z tego, że Japończycy mają jedno słowo na nazwanie danego zjawiska, skoro inny język ma wyrażenie albo konstrukcję opisową, omowną na nazwanie tego samego zjawiska, czyli jakoś się możemy porozumieć. No i jest oczywiście stanowisko pośrednie, które można by sparafrazować następująco. Pewne rzeczy są przetłumaczalne, inne są nieprzetłumaczalne, a niewątpliwie, i przyznaję, że się z tym zgadzam, niewątpliwie języki, to jak są ukształtowane, jaką mają gramatykę, jaki mają zasób leksykalny, zasób frazeologiczny, niewątpliwie uwypuklają rzeczy, zjawiska, pojęcia, które są dla danego narodu, dla danej kultury istotne. No i widocznie dla Japończyków takie zjawisko jest istotne, skoro w jednym słowie zamknęli nazwę tego zjawiska. Dla nas może nie. Można się tak bawić. No my tłumacząc te dwa słowa, które ja przytoczyłam, możemy sobie po prostu opisowo to przetłumaczyć i to właściwie będzie gotowe haiku, prawda? Tak. Po tak, polsku. Tak. No na przykład, bo kolejne przykłady jeszcze z tej książeczki Lost in Translation, która nie ma wydania polskiego. Znalazłam ją gdzieś w podróży i urzekła mnie i dlatego ją przyniosłam dzisiaj do studia, że zauważyłam, że na przykład w językach skandynawskich jest sporo słów, albo są w ogóle słowa nazywające takie przytulne uczucie, bardzo miłe, to jest to słynne chyba hygge, tak, które teraz jest, ale tak, jest i w szwedzkim, i w duńskim, i w norweskim są takie słowa, które nazywają tego typu doświadczenie życiowe, a z drugiej strony w portugalskim, w walijskim są słowa wyrażające jakąś tęsknotę, nienazwaną, za czymś, czego nawet być może nie znaliśmy, za miejscem, w którym nie byliśmy, za miejscem, w którego nie ma. I tutaj bliska jest mi ta teoria, która mówi, że rzeczywiście te różnice, to wszystko się wyraża w tych słowach. Wyraża się, zresztą przecież w znaczeniu fado, prawda, kryją się te elementy, o których pani redaktor powiedziała przed chwilą. I gdy słuchamy fado, to od razu możemy sobie wyobrazić właśnie tę całą tęsknotę. Wszystkie te uczucia, które mieszczą się tak fado, płyną w tych pieśniach i może gdzieś są ukryte w kulturze. Bardzo, bardzo w to wierzę. Niemcy mają Reisefieber, prawda, albo mają Schadenfreude. Tak. Znaczy, język niemiecki, nie Niemcy. Ale to jest ciekawe, chociaż w języku polskim nie mamy jednowyrazowych odpowiedników tych niemieckich słów, to jednak bardzo chętnie te słowa właśnie zapożyczyliśmy i bardzo chętnie ich używamy. Czyli stąd mógłby płynąć taki wniosek, że chociaż język nie ma jednego gotowego elementu na nazwanie tego, co w innym języku już w taki skondensowany sposób jest wyrażone, to chętnie sobie zapożyczamy, bo widocznie jakaś potrzeba w nas się budzi. Widocznie i sięgamy. Jest. Tak, sięgamy. Tak. Pani doktor, to Porozmawiajmy teraz o tym, co jest w polszczyźnie. W tej książeczce akurat tu jest kilkadziesiąt tych słów, ale polskiego nie ma. Mhm. Żadnego. Czy w polszczyźnie są takie słowa? Być może przejdźmy też może na poziom związków frazeologicznych albo jakichś wyrażeń, które jakoś są charakterystyczne dla języka polskiego. Niewątpliwie są takie, ale żeby je wyłuskać, trzeba by przeprowadzić badania porównawcze i zawsze z którymś językiem. Nie można powiedzieć, że w ogóle w polszczyźnie słowa od A do C są charakterystyczne i nie występujące nigdzie indziej, a od D do końca są przetłumaczalne. Nie da się tak powiedzieć. Zawsze musimy porównać polszczyznę z jakimś językiem. Podobno, tak się mówi pół żartem, pół serio, zakombinować to jest taki wyraz nieprzetłumaczalny, chociaż przynajmniej na angielszczyznę, chociaż kombinować już ma odpowiedniki i to kombinować w każdym ze swoich polskich znaczeń, ale zakombinować, czyli tak trochę zachachmęcić, tak może niezbyt uczciwie coś zrobić po to, no, po to, żeby przynieść sobie korzyści, żeby sobie też poradzić w jakiejś trudnej sytuacji. Podobno ten wyraz jest nieprzetłumaczalny, ale nie mam żadnych badań językoznawczych potwierdzających tę popularną myśl. Tak, bo tutaj też ten cały kontekst kulturowy stoi za tym słowem, prawda? Tak. Który opisowo trzeba by omawiać. Ja kiedyś, mając kontakt z obcokrajowcami, taki powiedzmy pedagogiczny, ucząc języka polskiego jako obcego, spotkałam się ze zdziwieniem, kiedy wprowadzałam formy typu zepsuło się, stłukło się. I kto to zrobił? Właśnie, jak to zepsuło się, stłukło się? Ktoś to zrobił przecież. To jest ciekawa sprawa, właściwie sprawa konwencji językowej, konwencji naszych zwyczajów językowych. Chociaż oczywiście po polsku możemy powiedzieć zepsułam, zepsułem, stłukłam, stłukłem. Ja coś zrobiłem, ale ja coś zrobiłam. Ale częściej wybieramy jednak tę formę bezosobową. Właśnie, czyli trochę tak jakbyśmy się pozbywali odpowiedzialności za to. No, samo się wydarzyło, coś się stało, nie mamy z tym nic wspólnego. To trochę taki przekaz niesiemy, właśnie wybierając te formy bezosobowe, nie wskazujące na wykonawcę czynności. Ktoś mi powiedział ostatnio też, że być może takim słowem, być może też ten ktoś to gdzieś przeczytał albo przeprowadził jakieś badania porównawcze, że być może takim słowem jest żal. A, żal. No i jeśli spojrzymy na przykład na język rosyjski, to tam nie ma jednego odpowiednika żalu. Jest kilka synonimów, zależnie od tego, który element żalu wysuwamy na pierwszy plan. Czy własne uczucie związane z przeprosinami za coś, kogoś, czy związane z tęsknotą, czy bardziej siebie uwypuklamy, czy tego, do kogo kierujemy ten żal, czy uwypuklamy to, czego żałujemy, coś to się wydarzyło. Więc tak, gdybyśmy przeprowadzili badania porównawcze właśnie synonimów, to odkryjemy takie właśnie sprawy nieuchwytne, elementy nieuchwytne, ale takie, które decydują, powiedziałabym, o duchu języka, o tym, dlaczego język żyje i w jaki sposób żyje. Frazeologia to jest bardzo wdzięczny temat, bardzo wdzięczny teren, pokazujący właśnie, jak konceptualizujemy w języku różne zjawiska świata, czyli jak sobie językowo nazywamy to czy tamto. No i to, w jaki sposób sobie nazywamy, pokazuje prawdopodobnie, jak sobie myślimy o pewnych rzeczach. Jeżeli porównalibyśmy frazeologię dotyczącą kobiet i mężczyzn, no to cóż, co te kobiety? No jest babska logika, czyli nie ma żadnej logiki. Babskie gadanie, czyli takie ple, ple, ple o niczym. Baba z wozu koniom lżej. No cóż, ta baba tylko taki kamień u nogi. Ale też gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. A no właśnie, czyli spryciulka. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Z kolei mamy męską decyzję. Mamy męża stanu. Nawet jeżeli kobieta pełni taką właśnie funkcję, jest kimś ważnym, to mówimy o niej, że jest mężem stanu, a nie żoną stanu. Mówimy, no właśnie, ta męska decyzja, mówimy zrobić coś po męsku, czyli odpowiedzialnie, twardo, racjonalnie. I oczywiście ten sposób mówienia o kobietach i o mężczyznach nie opisuje rzeczywistości, tylko opisuje to, jak sobie wyobrażamy tę rzeczywistość. I mało tego, opisuje, jak nasi przodkowie przez wieki, przez lata wyobrażali sobie tę rzeczywistość, no i to było tak silne widocznie, że utrwalili to w postaci stałych powiedzeń, stałych wyrażeń. Ale w tym kontekście również wrócę do tych moich doświadczeń pedagogicznych. Zawsze, kiedy wprowadzałam odmianę rzeczownika mężczyzna, to jest nasza zemsta, prawda? Że nasza mężczyzna zemsta. Po polsku ma żeńską końcówkę i deklinuje się w deklinacji żeńskiej. Oczywiście, w deklinacji żeńskiej. Mało tego, przecież gdybyśmy powiedzieli, że mężczyzna, tak jak żeńszczyzna kiedyś, to jest zbiór mężów, czyli dzisiaj to jest jeden mężczyzna, ale kiedyś mężczyzna to byli właśnie ci mężowie, to była taka gromada. Czyli nie wyróżnialiśmy żadnego z nich, jednego człowieka męskiego, tylko na ten zbiór patrzyliśmy. To też jest, można powiedzieć, swego rodzaju zemsta. Ale oczywiście żartuję, gdy to mówię, bo mieliśmy też rzeczownik żeńszczyzna o analogicznym znaczeniu, więc raczej dążmy do szacunku i do równości niż do braku tych cech. Niż do zemsty nieustającej. Tak. Ja się też pod tym podpisuję oczywiście. Jeszcze jedno słowo. Mam wrażenie, że mogłybyśmy długo tutaj jeszcze rozmawiać i myślę, że od razu zapraszam. Wrócimy do rozmowy bardzo o języku dziękuję. Polskim. Natomiast ja jeszcze chciałam zacytować chociaż jedno słowo z tej książki i to jest słowo, które mi się bardzo spodobało, bo też to jest tak, że ono by się przydawało czasem na opisanie tego zjawiska, które bardzo wielu z nas dotyczy. W języku jidysz jest takie słowo trepwerter i oznacza ciętą ripostę, na którą wpadliśmy za późno. Aha, czyli Polak mądry po szkodzie. Coś w tym stylu. Tak. Bardzo, bardzo dobre słowo, bardzo, bardzo ładne. Nauczę się go, będę używać. Bardzo dziękuję. Doktor Agata Honcia była gościem do południa. Dziękuję. Już umawiamy się na następne spotkanie i jeszcze adekwatna piosenka do tekstu Agnieszki Osieckiej. Nieraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja noga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Zanim obywatel Chopin zasiadł do pianina, to mu piękniej niż w Europie polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach. Chociaż tańczy modne tańce nasza młodzież cała, w średniorolnym gospodarstwie dzięcielina pała. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Spocznie, śpiewam, czy też smutnie, zawsze dla jednego. On nastroił moją lutnię, nie wiem po co i dlaczego. Porzucił mnie w rozmarynie, bo byłam nie taka. Lecz on zawsze będzie przy mnie, no wziął serce do plecaka. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Zapraszamy do reklamy. A słyszała, Słuciutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2564 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja za chwilę zamknę tę książkę, Zagubione w przekładzie, obiecuję Państwu, ale jeszcze ostatnie słowo. Państwo pozwolą. Trochę wspominając nasze zeszłotygodniowe spotkanie, kiedy to z Pawłem Drozdem odwiedzaliśmy Finlandię. I tutaj czytam tak, jak jest napisane, bez dbania o wymowę, bo nie wiem, jak się wymawia to słowo. Porąkusema, to po fińsku, odległość, którą renifer może pokonać w komfortowy sposób między jednym a drugim odpoczynkiem. Podobno to jest około 7,5 kilometra. Zagubione w przekładzie, fascynujące są te słowa, których nie ma w innych językach, są tylko w tym jednym, bo akurat w tym są potrzebne. Ale już teraz skończymy wątek książkowy, za chwilę rozpoczniemy filmowy. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, secret games we play, coming home too late, with bruises on our knees. The cleaner source, the last resort, that's what I saw in you. So City of My Dreams, Mary Komasa. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. Od niedawna na stronie Łódzkiej Szkoły Filmowej możemy zobaczyć setkę najstarszych etiud dokumentalnych dawnych studentów szkoły i absolwentów. A prace nad digitalizacją kolejnych krótkich filmów wciąż trwają. Z dokumentalistą Maciejem Drygasem, który osobiście nadzoruje ten proces, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Możemy już obejrzeć w domu, korzystając z internetu, najstarsze na razie etiudy z Łódzkiej Szkoły Filmowej, chociaż to jest dopiero początek tego, co szkoła udostępnia. Tak, w sumie w Szkole Filmowej jest ponad 5 tysięcy etiud. Ta pierwsza transza to jest 100 filmów dokumentalnych, najstarszych, począwszy od 49 roku. Z jakiego dokładnie okresu, jakich twórców? Pierwsze filmy to jest 49-50 rok. Ostatnie pewnie kończą się gdzieś tam na końcówce lat 60. Pierwszy, bardzo zresztą taki ciekawy film zrealizowany w duchu socrealistycznym, nazywa się Pierwsze etiudy i to jest o tym, jak studenci w szkole filmowej realizowali swoje pierwsze filmy. No a później pojawiają się coraz lepiej albo i bardzo dobrze znane nam nazwiska. W każdej z tych transz, bo ta praca będzie trwała pewnie no, nie mniej niż 5-6 lat, pojawiają się mistrzowie. No, w tej pierwszej są pierwsze dwie etiudy Andrzeja Wajdy, ale też na przykład jest film, który ja bardzo cenię, lubię. Łodzie wypływają o świcie, Ryszarda Bera, z fantastycznymi zdjęciami Witolda Sobocińskiego. To jest opowieść o małej miejscowości nad Bałtykiem, o rybakach, zrealizowana w duchu neorealizmu, z naprawdę niewyobrażalnymi zdjęciami. Jeśli się po prostu przegląda setkę tych etiud, to te zdjęcia absolutnie się wybijają. No, Witold Sobociński, wybitny operator, ale od samego początku wybitny. Czyli po prostu wpisujemy adres internetowy i znajdujemy setkę najstarszych etiud filmowych z Łodzi. To jest etiudy.filmschool.lodzi, to jest od Łódź bez polskich znaków.pl. Jeśli Państwo wpiszą do wyszukiwarki pewnie archiwum filmowe szkoły filmowej albo etiudy szkoły filmowej, to pewnie też znajdziecie. Wszystkie te etiudy można poszukiwać albo przez nazwiska autorów, rok produkcji, ale również przez wyszukiwanie kontekstowe, więc jeśli Państwo wbijecie słowo, nie wiem, milicja, dziecko, pociąg, to pojawią się wszystkie filmy, w których te epizody się znajdują. Wyszukiwarka jest polsko-angielska, więc możecie przesłać informacje dla swoich przyjaciół za granicą. I wydaje mi się, że w tych etiudach bardzo ciekawie przegląda się jakaś prawda o PRL-u i myślę, że to nie tylko dla zwyczajnych widzów, ale mam nadzieję, że niedługo powstaną jakieś prace magisterskie, doktorskie, jakieś prace naukowe, filmoznawcze, które gdzieś tam przez filtry filmowe opowiadają o naszych czasach sprzed 50-60 lat. Poza wielką przyjemnością dla odbiorców, którzy mogą sięgnąć po te najstarsze etiudy, też świetne narzędzie dla filmowców, również takich jak pan, bo teraz nie trzeba będzie spędzać jakichś godzin, dni, tygodni na przeszukiwaniu archiwów. Owszem, muszę powiedzieć, że myśląc o sobie, bardzo egoistycznie, czy o moich kolegach filmowcach, starałem się tak wspólnie z informatykami zaprojektować portal internetowy, żeby była również taka część dla profesjonalistów i to jest absolutnie unikalne narzędzie. Otóż będzie można sobie z dokładnością do klatki przyciąć dowolny fragment filmu, złożyć na swojej wirtualnej półce, jakoś to opisać, ściągnąć do siebie na komputer i wsadzić do profesjonalnego stanowiska montażowego, żeby dalej to montować, nie wiem, nadawać nowe sensy, tworzyć filmy fan footage'owe, filmy historyczne. Ciąg dalszy nastąpi, będą kolejne etiody. Tak, pracujemy w tej chwili nad kolejną setką. Jeśli się wszystko powiedzie, to myślę, że w przyszłym roku do 300 filmów uda się zdigitalizować, opisać i udostępnić. Myślę, że do tego tematu w takim razie w Trójce będziemy jeszcze wracać. Z Maciejem Drygasem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Thank you.